de mlaștini și de stele. Realitate limitată strict, sunt suveranul poeziei mele și hotărăsc destinul prin verdict. Nu mă gândisem până astă seară, când s-a întâmplat în gând să mi te arăți, să vreau să schimb și ordinea stelară și titularii de proprietăți. Să știi că s-a întâmplat ceva cu plânsumi, s-a întors în ochii mei rănindu-i rău. M-am răzgândit, mă-ntorc în mine însumi, nici nu mai vreau să știu sărutul tău. Dar m-am gândit instantaneu la tine și-am înțeles că pot părea un prost. Să te păstrez între ființele divine după ce-a fost, dar oare ce a fost? De azi încolo mi te scot din minte, zidind un turn de bar și mucava, cu o umbră de ninsuri și de cuvinte, definitiv pe cicatricea ta. Să știi că s-a întâmplat ceva cu plânsumii, s-a întors în ochii mei rănindu-i rău. M-am răzgândit, mă-ntorc în mine însumi, nici nu mai vreau să știu sărutul tău. N-am nicio tresărire de mândrie, nu sunt gelos cum ai spera să fiu, dar amintirea mea nu te mai știe, de orice dor de tine e târziu. Păstrează și inele și bulendre, bijuterii, cadouri, poze-ndoi, dar cară-te din versurile mele, că mi le strici făcându-le gunoi. Să știi că s-a întâmplat ceva cu plânsumii, s-a întors în ochii mei rănindu-i rău. M-am răzgândit, mă-ntorc în mine însumi, nici nu mai vreau să știu sărutul tău. Păstrează toate lucrurile mele și folosește-le cu pat cu tot, că va învăța oglinda să te spele când te va încăleca un idiot.